إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق رب عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي تي بونت بيغا خامتيني ني موي الخوف انواعه ودليله ورغال اي فاسونغام اي خاجام اجيت لاغا خامني موي تكتالام. مملني بوروم تيري بي واخون نانيو ني رغال موميت اي خاج لا dafa am ragal go xamanteni ni ragalu jaamu yalla la, waye mu am ragal go xamanteni ni ragal gu sunu borom moñale ak doomu adama la. ragalu jaamu yalla nak waxon na ni desuko ragal desuko defal kenn kudul yalla, luñuy jaamo yalla la. ndax lan ndax dafa bok ci jaamu yalla xol, lu xol bi di def la diko jaamo borom bi tabaaraku wa ta'ala, lu xol bi di def la jaglel ko borom bi tabaaraku wa ta'ala. kon wëlbeetiko jëme ko ci keneen dafay daldi nek lan, dafay daldi nek bokale. mu melni borom téré bi ma nga ci doon joxe ay misal mangok mang ca doon joxe misal ndax misal dana tax wax ja leer. mu doon wax nan ragalu jaamu yalla teunkam moy nit ka ragal keneen ko dul yalla ci lo xamanteni ni yalla rek mo am katanam. gis nga ko, kon lolu mom moy dabit bi, mom moy teunk bi. mbir yi nga xamne sunu borom kep mo ci am katan, mo ci am pouvoir, mo ci am man man, kon yoyu mom sunu borom rek nga ci ragal, sunu borom rek nga ci tit mangok. ndax lan sunu borom kep mo am katan lolé. mu jaxewon ci misal lu melni febar wala lu melni fat bakkan. tay nit bu la tekku won ne dina la fat, ndax dang koy ragal dedet do ko ragal mangok. ndax xam nga ne dundu ak de mom yoruko, wallahu musta'an. dundu ak de mom yoruko, dund ak de kako yor moy borom bi tabaaraku wa ta'ala. ñaata yon le nit di tekku moromu nitam far mom ci bopam ñam doon tekku dem ci robam fan yele passé gennon nañ dem ci all bi tuti, ñu dem ci ben dekk wallahu musta'an, fekk leen ak jakka yakana sax jakka ja ñu ko tuddé masjid ibn baz rahimahullahu ta'ala. bañu togué doon waxtaan ak ñenn ca ñoom, ñu ñuy xamal ne seen jakka joju laata muy tollu fofu amon na ay wax ay tolof tolof yi ci amon, ndax amna sax ku leen tekku won bañ ko ne gaña ngay tabax jakka mu tekku leen ne leen jakka ji du ag. sunu borom jalla wala def lata jakkaji di ag ke don tekk waté mom dal dinañ koy yanu yobu Dakar ndax febar mango gannaaw lolou sax dafa mujju faatu wallahu almusta'an won gis nga yeen sax olof yeen ay wax nan buñ la tekkoo nga ragal mom amna nu ngeen koy waxe mango buñ la tekkoo nga ragal lu ki la dal doyna wa mi ngi nonu kon wax deug ragal mindeef ci lo xamni mindeefam amul sañ sañam amul katanam lolou muy tekki lolou bokale la jël nga lu sunu borom mom nga jëmele ko ci mindeef ba do ko ci ragal nit mën na def ay sabab tegal la ay piège tendre la ay piège soit mu jël poson def ko ci lek pour jox la ngir nga faatu ñaata yon lañ ko def nit te faatul soit mu jël paaka jam la ñaata nit lañ jam baaka te faatuñ soit ñu door la fétal ñaata nit lañ door fétal te faatuñ ñaata nit lañ door fétal te faatuñ ngo kon yoy yeb daf lay wone du nit ñi ño yor mbir yoyé motax gis nga xolal ki jema def lolu gis nga lolu lu reey la waaw di tekku nit ñi wala di len tegel pexé ma ngok len tegi pexé jël ay garab def ci ay toké wala jël ñam yi def ci toké gis nga jël ñam yi def ci toké djublu way bi lan la ci lolu pour né nit ñi dañoo bari ci kaw suuf dañ leen di jéma wañi Allahu musta'an xam nga koku ki wax lolu ki fook lolu koku lum jappé bopam koku yalla la jappé bopam japp na né amna pouvoir japp na né amna mën mën té pouvoiram bobu yépp nak du xam xam dé ay koppar yu mu yor képp la gis nga ay koppar yu mu yor képp la té bo xolé ay nit jaaroon nañ fi gis nga ko firaawna lu mbeggoon du faat bakkanu Musa fan la mujjé suñu borom labalu ko ci bir geej gi han ma nga gis nga ko lolou motax gis nga il faut ñu fexé créer ben équilibre xam nga équilibre bi moy la équilibre bi moy lan moy bu fekke amna ño xamni ñi ngi dox ci mbonté dafa wara am ño xamni dañuy dox ci mbax bu fekke amna ño xamni dañoy yor comportement fir'auna lum doon def ha yudhbihu abna'akum wa yastahi nisa'akum da lan japp bone yu goori di ray xamono ngeen koy tuddé génocide wala lan infanticide wala lan han mango xamono ngeen koy tuddé non japp ay goné rek di ray gis nga wala garçonticide Allahu musta'an han tayib légui bu féké kon amna ño xamni jog nañ tay farek fir'aun né nit ñi bari nañ leen wañi nañ jël ay toké def ko ci seen ñam yi nañ jël ay toké def ko ay garab mango di len ko ciuj wala di len ko jaaral le fenen bu ko defé mu jema japp sen cieur yi han di yak sen organe interne yek wala nuñ ko programé wallahu a'lam mango nuñu programé xam nga ñoñu ñangay faré ci kurelu fir'aun wa légui ana ñi faré kurelu Musa nak ana ñi faré kurelu Musa lolu mo manke nak gis nga lolu mo legui nak lolu bu am déséquilibre day am kon il faut que ñu rompre ce déséquilibre là lan mo koy rompre ngëm yalla al ilm wal iman ngëm yalla bu set wich ngëm yalla bu wër ping ngëm yalla bu deugër ke melna Musa alayhi salatu wassalam mom ak gañam andalon nañ melon melni ña topone yonent yena ñu meloon c'est que lolu mako kon faaw lolu am budul lolu rek déséquilibre bi mo fi nek c'est que ko déséquilibre mo fi nek suma né nak équilibre ak déséquilibre waxuma ay nombre nit yu tolo dé dédé haa ndax lan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah c'est quoi une question de nombre dédé mais question lan la question wu qualité ngëm gi qualité iman gi bi'idhnillah ño xamni dañuy tek sen tank alhamdulillah jaar fa nga xamni fa la yonenti jaaro lolou la ngo fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw khala ibrahim alayhi salatu wa salam gis nga ko ibrahim bako gaña dagge lum len wax wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ غاني ديكو خوخوتال مونالين يين ييغي بوكالك يالا راغالو ماكو دي راغالو ماكو ludul nak sunu borom nam dara ndax lan dara du am ludul ci ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala ana du ngeen fataliku nan lay ragale yi ngeen di bokale ak yalla te yeen ragalu len bokale gi ngeen di bokale ak sen borom yeen ragalu len sen borom mi ngeen di outal ay nend gis nga yene ngi bokale borom bi tabaaraku wa ta'ala ci anam go xamni amulen ci ben lay amulen ci ben preuve yene kay yene gëna yeyo ragal mais tay gis nga lutax équilibre amul moy ñi nekk ci bokale ñom ñoy xoxatal ñi nekk ci ngam gis nga ñoo len di déstabiliser nga ko ma nga dañi ñoo leen di déstabiliser loolu nak mo warut won am loolu da fay wone ne ngeum ya woyof gis nga ko da ngay gis par exemple ben intellectuel ndaysan surtout intellectuel ñom ndaysan wallahul musta'an quoi yalla leen yalla taxawu quoi mais mi ngi non da ngi gis ko xamni day ñew non pa man geuma non man geuma ay affaireu xarfa xou fa yow ya man cartesien la ha 1 plus 1 égal 2 ok d'accord ah saay commencé keur commencé liguey jek duggu birom fekk fa nen gis nga wala sax gaay ñew naan ko non ay affaireu chat gis nga xol amna ben maire bu nekk fe wala amna ben pa bu nekk fe gis nga dalay defal ay affaire no yow gis nga dala koy defalale ni nangam nga dem te ya doon wax gëmo ay nangam ak nangam nga baat bobu ñu bari ñing koy utiliser te xamuñu manam contexte baat bi par rapport ak l'islam par rapport ak réalité da ngay dégg ku leene man gëwuma njabar xam nga lu mu ci jublu moy gëmul existence njabar lolu ku ko japp ya nga ci erreur gëm bobu fausseté la ku la na wax ne njabar existé wul limuy wax fausseté la wérut limuy wax nen la wax ju yakongi non gëm bu yakongi non njabar lu amra motax al hafid al hakimi waxnako muné was-sihru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al qadiru ngako muné la xamal ni njabar deug la té amna njaxit amna impact wayé nak impactam ci dogalou borom bi tabaaraku wa ta'ala lay tabbe njabar lu am la deug gu am la waw ndax njabar lu am deugantan la tekine ni njabar dafa bax ha fofu may question bi nak kon abjulit lu muy wax moy gem na ni njabar amna de waye gawma ni njabar bax na lu julit wara def la mais da ngay gis ku dem fe rek defem lay am wala bak rek lay am non non man affaire ci man gawma ko mom gawma ko mom pour mom lolu existé wul lolu amul impact bu ko defé jinné yotan ko napantan ko waaw jéggi jéggi rek mune ni rek ñu xoxatal ko waaw fit ma naaw laul musaan gaay yanu yobbu ci lim doon bañ ñu yobbu ko fajj ko fa mu wër bu ñe gëm ko non la sheytaane dafa bari ay ngelaju gis nga ngaw lool yépp nak likoy waral moy ñaka xam ñaka xam ñaka xam motax ñaka xam bokku na ci ennemi yi gëna reuy xam nga yow lélé nit jog japp né diw mi sama ennemi la té fekk xamul ni ennemi mi ngi ak mom moy lan son ignorance ñaka xam tay bo xolé africain yi li ñuy joy yépp naan waw ni ñu ñé wéx dañu noot dem leen ngeen jang ngeen am xam xam ngeen xol ba xam kenn dina leen noot bu ngeen bëggee libéraw yag na leen ko wax ñi naan ay patriote ak ñi naan ay panafricaniste ak bu ngeen bëggee libre dem leen outil xam xam soxlawul créer ay parti politique soxlawul militer soxlawul lenn soxlawul ay organisation fi dedet dem leen ngeen jangi allez vous instruire utlibul ilm ngeen xol rawatina nak al ilm ash-shar'i rawatina al qur'an ni soobu leen ci ngeen xol gis nga ndax rif ab yëkëtiku bi mi ngi ci zikr bi mi ngi ci alquran bi yëkëtiku bi mi ngi ci alquran bi gis nga mango kon yoon bi dafa leer mais jamono ji dañoo tollu jamono bo xamanteni tellement science dafa avancer mais tellement am lu delu ginnaw de telle sorte que mbir yi day leer nañ mais dañuy am téléw soobu ci yoon bu leer bu simple bu jubbi on cherche à trouver d'autres choses plus compliquées par exemple dama len di jox misal bo xamne yeen ñep de ngeen ko nenañ docteur raw def na expérience ci chloroquine ak xoma lan ak lan ak lan gis nga jabassena ay mbiram ba mën ci traiter ay nit ok légui xol len gaay bay ko fi nan no bon est ce que duñ dem tester vaccin BCG ñi nan no et chloroquine tay nga deg ñu nan la no amna fo chloroquine ñi nan no chloroquine dafa am effet secondaire mais ñun biñu ñeké xalé ñaata yon lañ nan chloroquine nivacinine ha nan lo nit ñi nivacinine pendant des années ñew tay nan ñu effet secondaire gis nga yoon bi bu léré science mo mel lolu dé science jamono ji quoi science nit tay science nit tay parce que demb ñi ngi doon utiliser science amna ñu ko jëfëndiko ci yoon bu jup mais science unité tay loolu la impliqué yo la impliqué ndax lan ndax paix c'est la politique ku nekk na jëma def ben expérience mu jëma imaginer ben monde sans politicien mo xol ba xam monde bobu muy imaginer dina nekk monde bu neex wala du neex xolen aduna ci kaw suuf guerre civile ñan ñoko fi indi enseignant yi ha médecin yi la médecin ñoy indi guerre civile ce sont les politiciens ñom ñoy xëccu nguur ñom ñoy xëccu pouvoir tal réew mi xolen rek jël len par exemple ngeen def ben liste politicien positif négatif ngen calculer mbir yu positif yi ngen def ko ci ben colonne def mbir yu negatif yi ngen xol bu len bayyi dara ngen xol lu mu rax mu yaq Allahul musta'an wa ilayhi tuqlan kon nañu delu wat ci xam xam xam xam moy ngannaay bi woor moy arme bi nga xamni dafa yag doomu adam waxna len ko sunu borom jalla wa ala bam binde adam gis nga ko dako jox xam xam mu yëkëti ku ci xam xam kon xam xam luy yëkëti xéet wi la kon ñun julit ñun nit ñu ñool ñun ñi dëkk fii ci afrique buñ bëggee yëkëti ku xam xam buñ ko fi bàyyee nag nañ créé ay organisation nañ créé ay nan ay révolution suñu dëkk rek lañuy taal suñu bop rek lañuy sonal nañ dem jangi suñu diina xol li nga xamni ci walu aduna lu am njëriñ la ñu gor gor lu geestu ci jang ci fexé nak lolu ñu jëm ko matérialiser ta bayyi lañ ñuy tuddé xoma nu ngeen ko tuddé enseignement général moy jang mo xamni ci ay keuyit lay am ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala bu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.